płytę, bo to zdaje się debiut, a istnieje już ho, ho, ho. Więc niech te polskie zespoły tak znowu nie narzekają. Strefa @polskieradio.pl 71335. Zespół Frida Mata już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa wypisany, żeby każdy mógł sobie złowić meksykańską rybę w sieci. Napisał Wilk z Torunia. Pozdrowienia podczas gotowania spaghetti. I od razu wiedziałem rzeczywiście, że nikt z Warszawy, ponieważ w Warszawie gotuje się i je obecnie pastę. Na przykład mogą... W Warszawie niektóre słowa znaczą zupełnie coś innego niż w całej reszcie Polski. I na przykład spaghetti to w Warszawie pasta jest. Nie wiem, czy można tym wypolerować buty, no ale tak się mówi. Na przykład, jeżeli w Warszawie się mówi, że pochodzę z Pragi, to bynajmniej nie jestem Czechem. A wracam z Włoch, to bynajmniej nie bardzo opalony. Warszawa to bardzo dziwne miasto. Strefa @polskieradio.pl. Kto był? Potwierdzi. Oczywiście był spoza Warszawy, bo warszawiacy już tego nie widzą. Oprócz tego prośby. I to o to samo przychodzą. Niebieski. A coś z bałkańskich klimatów strefowych będzie? I dołączają się do prośby Joanna z mężem, jak sądzę. I Kuba. Mam dziś urodziny. Ma pan może coś po chorwacku albo serbsku? A czy, droga Joanno, w ogóle odróżnisz serbski od chorwackiego? Oto jest pytanie. Mógłbym cokolwiek w języku, powiedzmy, ogólnojugosłowiańskim zaprezentować i nie domyśliłabyś się, czy to chorwacki, serbski, bośniacki czy czarnogórski. No, ze słoweńskim byłoby trochę łatwiej. No dobrze, to jak wszyscy proszą, to ja prezentuję zespół chorwacki. Niech będzie, wszystko już wyjawiłem. Zwie się Peszes. Nešto ostane, vozim te pored sebe, Reci, za co staniasz me? Reci, za co staniasz? Ja ci to nie wiem, po co je? Nigdy nećeš prati moje korake. Nemam oči, nemam lice, vidiš oblake. Vozim te, pored sebe. Reci, za co staniasz me? Reci, za co staniasz? Strefa rock'n'rolla, volna od Angola, mi smo peše, sa vi slušate Iskru rock'n'rolla. Zespół chorwacki o całkiem prostej, łatwej do zapamiętania nazwie Peszes. Jak to się pisze na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, już wypisane. Mam nadzieję, że się wyświetla. Sądząc po niektórych tytułach, No, można by podejrzewać, że język chorwacki bardzo podobny do polskiego, bo na przykład tytuł tej płyty Bajka, i sądzę, że to znaczy to samo, takie tytuły jak Sam, Do kraja. No ale niektóre mogą śmieszyć Polaka, bo ten ostatni utwór na przykład nazywał się Ledenodoba. Ledenodoba to epoka lodowcowa po chorwacku. Ale generalnie rzecz biorąc, chorwacki wcale do polskiego nie jest podobny i nie da się go zrozumieć tak łatwo. Historia tej płyty, którą trzymam w rękach, która trafiła do strefy, to jest właściwie na opowiadanie do prasy kobiecej. Więc może nie tym razem, kiedyś to już opowiadałem. Przestrzegam wszystkich przed spotykaniem w obcych krajach zespołów muzycznych, bo potem niestety skończy się jak zespołem Peszes. Będę musiał to grać w strefie, gdzieś tak po pierwszej. Strefa strefa@polskieradio.pl. W różnych sprawach ludzie piszą. Na przykład Marta przysłała dementi. Pragnę ostro zaprotestować. To nieprawda, że na Białorusi nie śpiewa się po białorusku. Ja słucham białoruskiego radia i jest tam bardzo dużo piosenek po białorusku. Nie rozumiem, dlaczego z takim uporem propaguje pan tę fałszywą teorię. I tak dalej. I tak dalej. Być może te piosenki śpiewane po białorusku w ogóle nie nadają się do strefy rock'n'rolla wolne od Angola. Stąd moje mylne oczywiście wrażenie, że nie ma tam absolutnie nic po białorusku. I jest kolejny listel. Czy jest jakaś szansa na francuski albo niemiecki w audycji? No, jeśli chodzi o francuski, to trzeba było uważać. Za to prośba słuchacza jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Będzie niemiecki i to wreszcie zgodnie z leitmotivem dzisiejszym, czyli Vita Luty, mocne nuty. Nie będzie to co prawda debiut, bo ten zespół się już pojawiał z poprzedniej płyty, ale mamy premierę nowej płyty tego zespołu. Zespół zwie się, nie, to może zacznijmy od tytułu płyty. Tytuł płyty to Mach dich frei, a zespół Finsterfürst. No jeden utwór, ale za to długi, tworzący ten wielki zestaw muzyczny zespół Finsterfust ze Schwarzwaldu. Z płyty Mach dich frei. Kiedyś już się pojawił, ale teraz mamy tę najnowszą, w tym roku już wydaną płytę, więc będziemy z niej grać po jednym utworze. To nie może być dobra płyta. Patrzę na czasy. 14:50, 9:44, 7:50 i 24 coś. Ech, to nie może być dobra płyta. W tej sprawie kronikarz Strefy Siwy nawet się wypowiada. Można by powiedzieć, że chłopaki z Finsterfusta się skracają, gdyż na tym najnowszym albumie no tylko dwa utwory przekraczają 10 minut w porównaniu do Rast Plus, gdzie prawie każdy utwór był grubo ponad dychę. No, ewoluują w dobrym kierunku, można by powiedzieć, ale kiedy oni osiągną czasy rock'n'rollowe, to chyba na 20 albumie dopiero. Zespół Finsterfust, trudny do zapamiętania, jeśli chodzi o nazwę, bo i dlatego jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Na bieżąco można sobie sprawdzać, co jest grane w audycji. Sprawdzam, są Finsterfust ze Schwarzwaldu. strefa@polskieradio.pl i 71335 smykowo. To z kolei kontakt z audycją. Niewiele czasu zostało do błyśnięcia intelektem. 20 już wkrótce 3 minuty po pierwszej. No więc radzę się pośpieszyć. A cóż to do nas spłynęło? Gdzie to było? No dobrze. Nie mogę znaleźć. To będę realizował prośby i błagania. Czy znajdzie się coś dla człowieka na nocnym dyżurze? Na przykład jakiś czeski rock'n'roll. I tu znowu powracam do Listela od Joanny. Może być coś po czesku, skoro to studiowałam. No więc nie wiem, czy słuchacze będą ukontentowani, bo to jednak będzie po słowacku. I tutaj obrażam Słowaków, że mogliby się wydawać bardzo podobni do Czechów. I to z góry za to przepraszam. No ale może mogą wystąpić w ramach Czechów. Więc podkreślam, słowacki zespół teraz wystąpi, zwie się Degradace. wieczór prazdny. Na godzinach prawie pół dwanaste. Szedim w panu się gdzieś zmierzli kto wikam. Tak we wspominkach zase unikam. Dance, dance, dance. Tańczym zase sam. Dance, dance, dance. Jeden ci nie kończy, ale dalszy zacina. Vlaku mě vyhodil, ožrali průvočí, ty noční výlety mi nesvědčí. Flábe mi nevyšel, tak tančím stále sám, skleróza nebolí, tak marně vzpomínám. Dance, dance, dance, tančím zase sám. Dance, dance, dance, jeden příběh končí, ale další začíná. Už jsou pryč, na nádraží tančíš sám. Sluce nesvítí, plán je jistý, zase se nedaří zůstat čistý. Dance, dance, dance, tančím zase sám. Dance, dance, dance, jeden příběh končí a další začíná. Náměstí je zase večer prázdné, na hodina právě po dvanácté. Sedím v plánu opět sám, ve vzpomínkách zase unikám. Dance, dance, dance, tančím zase sám. Dance, dance, dance, jen přijde končí a další začíná. Začíná, začíná, začíná. No i muszę sobie posypać głowę popiołem. Jednak to byli Czesi, nie Słowacy. Nawet takiemu wybitnemu lingwiście stosowanemu, jak doktorowi Wilczorowi, słowacki może się z czeskim pomylić. A przecież nie mamy takiego poety o nazwisku czeskie, więc nie wiem, dlaczego miałoby się to wszystko pomylić. Więc jednak wypełniłem gorącą prośbę słuchaczy, a gorąca prośba słuchaczy strefy jest rozkazem dla prowadzącego. To jednak byli Czesi, ale i tak się nikt nie zorientował. Wszystkich Czechów, Słowaków serdecznie przepraszam. A w końcu przecież pamiętam, że tę płytkę wypożyczył nam Kuba z Cieszyna, więc to oczywiście muszą być Czesi. Z Ostrawy. Nazywają się Degradace. Może jest to gdzieś do sprawdzenia. Zaraz pewnie wystąpią na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, tylko ten tytuł płyty, z której będziemy jeszcze pewnie grać. Heroes are dead. A przecież tak to pięknie by po czesku brzmiało. Hrdina są mrtwi. Albo coś takiego, no, bohemistów też przepraszam. Ale o tej porze i tak żaden nie słucha w pół do drugiej, więc mogę sobie po czesku mówić co chcę. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Sprawdzamy, czy o tej porze jeszcze w ogóle ktoś wartko i chętnie pisze. Gdzie to było? Aleksander z Gdańska. No mam nadzieję, że z Wrzeszcza, bo z innych dzielnic Gdańska niechętnie. No. Kręcę szpulki w pracy. Ciekawe, na czym polega ta czynność? Czy to przypadkiem nie jest jakiś żargon, którego ja, jako już zramolały redaktor, nie jestem w stanie zrozumieć. O, widzę też, że kulturyści słuchają. No, to miłe, że kulturyści słuchają tak edukacyjnej, poznawczej, oświatowej audycji jak Strefa. Dobry wieczór. Audycja jest świetna podczas pakowania. Dziś rano wyjeżdżamy w góry. A, podróżnicy. To nic ciekawego. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. Jeszcze niespełna pół godziny do kontaktu, dialogu, błyśnięcia intelektem, werwą, animuszem i czym jeszcze? Bystrością umysłu. Dobrze, to było rock'n'rollowo. Wypełnialiśmy leitmotiv. Wita luty, mocne nuty. To odpoczywamy. A no właśnie, ci Packersi, czyli którzy okazali się podróżnikami, nawet proszą. Czy ma pan jakieś utwory po norwesku? No, prośba słuchacza jest rozkazem dla Stefy. Ten zespół, no już wiadomo skąd pochodzący, zwie się bardzo brzydko. CC Cowboys. Elevator.

To dziękuję. Chyba we wszystkich krajach posługujących się tymi germańskimi językami, no bo Finlandia wiadomo co innego. Tam tak, właśnie się dziwiłem, że tak chodzą i tak, tak, mówią, jak w Polsce, a to trochę co innego znaczy. Zespół norweski, chociaż nie o norweskiej nazwie, CC Cowboys. No chyba już powinni być na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Niestety składający prośby o norweski nie napisali dokładnie, nie wyszczególnili tego, czy to ma być nynorsk czy bokmol, więc puściliśmy w takim norweskim, w jakim mamy, no, bogaty kraj. Bogaci ludzie mogą sobie nagrywać takie smenty. Podejrzewam, że panowie, no sądząc po wieku, to już na zasiłku jakimś i z zasiłku mogą wydać te płyty. Bardzo. Bardzo to takie, powiedziałbym, podnoszące na duchu, że gdzieś ludzie sobie mogą wydawać płyty. W takim wieku nawet. A propos wieku, napisała Monika. Uczący się do egzaminu z farmakologii chętnie piszą, ale z bystrością umysłu są już większe problemy. I kto to pisze? Studentka, tak? A ci, którzy mają 25 lat, no to oni to już mają naprawdę ciężko w życiu. No wtedy to też nic się już nie chce. Nic. strefa@polskieradio.pl 71335 dla smykowców. No jakby ktoś nie miał komputera obok siebie, chociaż to właściwie jest niemożliwe. Teraz wszyscy mają jakąś formę komputera koło siebie i pod ręką. Jurek napisał w temacie Listela widnieje Kazachstan. Ranek, 6:34, słucham. Pozdrawiam serdecznie z Astany. Tutaj będzie wątek edukacyjny i oświatowy. Astana to stolica Kazachstanu. I jeszcze dopisane pytanie. Potrzebujesz kapeli z Kazachstanu? No to ja oczywiście tutaj się jako członek wielkiej strefowej rodziny, choć patologicznej, no uśmiecham się w sprawie płyt z Kazachstanu, ale po kazachsku, bo po rosyjsku to my mamy więcej niż możemy odtworzyć. To za rosyjskie z Kazachstanu dziękujemy. strefa@polskieradio.pl 71335. No, było poważnie z tymi Norwegami. To mnie w ogóle zadziwia. Oni powinni się cieszyć. Powinni być zawsze zadowoleni. Tak im się dobrze wiedzie. A to tak, albo protestują przeciwko rzeczywistości, albo takie smenty produkują, więc teraz sięgamy do zupełnie innej szuflady. Tam z kolei się nie przelewa. Oj, nie. Ale ten naród zawsze wesoły i tworzy zupełnie w przeciwieństwie do tego, jak ma. Ten zespół pochodzi z Ukrainy. Zwie się Łatwięta. Біля дупи, що надибала сама. Я чекаю на тебе, тебе нема. Бач ти яка. Бач яка ти, чи то чекати на тебе, чи то піти. Я чекаю, моя люба, біля дупи. А я чекаю, моя люба, біля дупи. А я чекаю, моя люба, я чекаю, моя люба, біля дупи. А ти кошила собі ціла, так налазь. Бач, що ти, чи то чекати на тебе, чи то піти. Я чекаю, моя люба, біля дуба. А я чекаю, моя люба, біля дуба. А я чекаю, моя люба, я чекаю, моя люба, біля дуба. Я ту-ту-ту-ту бію дві доби. Вже на горі не один, а два дуби. Бач, ти яку. Бач, що ти, чи то чекати на тебе, чи то піти. Мене розказав, що по парубком і теж тебе чекав. Бачиш ти яка, бачиш яка ти, чи то чекати на тебе, чи то піти. Я чекаю, моя. mnie lubo. A ja czekaj, moje lubo, byle dobu. A ja czekaj, moje lubo, ja czekaj, moje lubo, byle dobu. На дорозі мної гупа по підлозі. По підлозі, гупа. 342 ноги. По підлозі, гупа. Все клекоче навкруги. По підлозі, гупа. Все трясеться, все трещить. Все трясеться, все трещить. Аж підлога перещить. По підлозі, гупа. Чорні, білі і руді. По підлозі, гупа. Ой, гупа товсті і худі. По підлозі, гупа. А чітуган і немовля. І навіть я. Лога витримати не може такого натиску я. Ніхто нічим не допоможе. Хоч підлога наша груба, за хвилину вріже дуба. По підлозі гупа. 342 ноги. По підлозі гупа. Все клекоче навкруги. По підлозі гупа. Все трясеться, все трещить. Все трясеться, все трещить. Хоч підлога перещить. По підлозі гупа. Чорні, білі і руді. Немовля, і навіть я. За ніч підлогу поламали. Тепер засучи рукави. А ну засучуй рукави. За тиждень поремонтували. Все трещить. Все трясеться, все трещить. Аж підлога перещить. По підлозі гупа. А чорні, білі і руді. По підлозі гупа. Гупа товсті і худі. По підлозі гупа. Чітуган і немовля. І навіть я. Будинку на дорозі, ноги глупо по підлозі. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, хто тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо уночі. zespół z Ukrainy. No, tam nie żyje się zbyt, powiedziałbym, miło, ale muzyka jak zwykle krotochwilna i rącza, jak napisał Siwy. No tak, na Ukrainie zawsze wesoło, cokolwiek by się tam działo. Nazywają się Otwinta. Jak to się wszystko pisze? Nawet grażdanką wypisałem. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Tam też wszystkie tytuły, nazwy wszystkich wykonawców, którzy w audycji dzisiaj i nie tylko dzisiaj wystąpili. Patrzę na zegar. Ola Boga. Za 7 minut druga. No to co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał. Ładny finał. Za tydzień to chyba walentynki wypadają na strefę. To chyba się obrażę, zaprotestuję, zbojkotuję i nie wystąpię. Ale jeszcze się zastanowię. A dzisiaj żegnamy się po żydowsku, bo nie dość, że będzie po hebrajsku, z Izraela, to jeszcze zespół nazywa się Hayehudim, czyli Żydzi. נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa strudel polskiradio.pl. וזה סוף העולם, החדר סגור, וכבר אין לנו לאן, הכל נגמר. מחבים את האור, מסגרים. איך נותנים לה לאש להמשיך לראות מקום להעמיד פני מתים ואז לחזור. אנחנו בוכים וחמים